cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowa liczba rosyjskich dronów wleciała minionej doby na Ukrainę. Są doniesienia o ataku niemal 150 bezzałogowców. Policjanci apelują o ostrożną jazdę przez tereny leśne. To po ostatnich wypadkach z udziałem dzikich zwierząt. Będą mandaty za jazdę na letnich oponach. Zmiana przepisów właśnie zaczęła obowiązywać na Litwie. Minionej doby Rosja wystrzeliła nad Ukrainę rekordową liczbę dronów, powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W ataku miało wziąć udział niemal 150 bezzałogowców. W tym tygodniu nasze siły obrony powietrznej pracowały dzień i noc, aby chronić ukraińskie niebo przed rosyjskim terrorem, napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Jak przekazał, w ciągu całego tygodnia Rosja wystrzeliła nad Ukrainę ponad 800 kierowanych bomb lotniczych, około 600 dronów uderzeniowych i prawie 20 pocisków różnego typu. Ochrona przed terrorem jest niemożliwa bez odważnych decyzji, to jasne dla każdego kraju. Bez sprawiedliwości nie ma trwałego pokoju, a osiągnięcie go przez Ukrainę jest całkiem realne, dodał Zełenski. Warmińsko-mazurska policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy przez tereny leśne. W ostatnich 2 miesiącach w regionie doszło do kilkunastu kolizji i wypadków z udziałem dzikiej zwierzyny. Między innymi jeden wydarzył się wczoraj na Krajowej 51 w Markajmach. Tam jedna osoba została ranna, a zwierzę nie przeżyło zderzenia z autem. Nie należy lekceważyć znaku ostrzegającego o dzikich zwierzętach. Takie znaki są ustawiane nie dla ozdoby, a dla wskazania konkretnych miejsc, w których takie zagrożenie rzeczywiście występuje. Apelował Tomasz Markowski z policji. Policja apeluje także, aby w przypadku kolizji z dzikim zwierzęciem nie próbować samemu odciągać go na pobocze, ale natychmiast wezwać służby. Polskie linie lotnicze wracają na Cypr. Po 2 latach przerwy samoloty przewoźnika znowu łączą Warszawę z Larnaką. Teraz jesienią i później w czasie zimy rejsy będą się odbywać 4 razy w tygodniu, a w letniej siatce w przyszłym roku zaplanowano 6 połączeń tygodniowo. Barbara Chorowska-Kowalska z Ministerstwa Turystyki Cypru powiedziała, że nowe połączenie będzie miało pozytywny wpływ na ruch turystyczny. Wzmocni ruch biznesowy, turystykę organizowaną przez firmy, wyjazdy motywacyjne dla pracowników. W zimowej siatce lotu pojawią się także inne połączenia. Rzeczniczka warszawskiego lotniska Chopina Anna Dermont powiedziała, że jedno z nich zostanie uruchomione jeszcze w tym roku. Będziemy mieli nowe połączenie do Innsbrucka. Będzie dostępne od 29 listopada aż do marca 25 roku. W lutym przyszłego roku LOT uruchomi natomiast bezpośrednie połączenie z Warszawy do Lizbony. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Listopad jest na całym świecie miesiącem solidarności z mężczyznami chorującymi na raka prostaty jąder. Na te nowotwory zapadają coraz młodsze osoby. Lekarze mówią, że nie dziwią ich już pacjenci 20-kilkuletni, u których diagnozuje się tego typu choroby, mówi dr Andrzej Kupilas. Będę nudny, bo co roku apeluję o to samo, czyli o profilaktykę, o badanie, o zwracanie uwagi na dolegliwości, które często bagatelizujemy. Ale także chciałem podkreślić, że nowotwory rozwijają się skrycie, bez dolegliwości, co na przykład w przypadku raka prostaty możemy we wczesnych fazach wykryć jedynie za pośrednictwem markerów nowotworowych. Z badań wynika, że najczęstszym nowotworem wśród mężczyzn jest rak prostaty. Na drugim miejscu plasuje się rak płuca, a na trzecim rak jądra. Na Litwie wchodzi dzisiaj w życie zakaz jazdy samochodami na oponach letnich. U naszych sąsiadów od kilku dni obowiązują też niższe limity prędkości na wybranych drogach. Ważne informacje zebrał nasz korespondent Kamil Zalewski. Litewskie przepisy zobowiązują kierowców, aby 2 razy w roku zmieniać opony. Od dziś do 31 marca po wszystkich drogach w kraju można poruszać się jedynie na ogumieniu zimowym lub wielosezonowym. Na Litwie dopuszczalne jest też używanie opon z kolcami. Zakaz jazdy na oponach letnich dotyczy wszystkich pojazdów oraz przyczep. Ponadto od początku listopada na litewskich autostradach samochodem osobowym można poruszać się z maksymalną prędkością 110 km na godzinę. Ograniczenie obowiązuje do końca marca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

święta niepodległości. Pomyślałem, że nie będę całej audycji poświęcał na piosenki legionowe i podobne, ale poświęcę tę audycję komuś, kto bardzo był wielkim patriotą również. I sprawy tradycji, korzeni, przynależności, języka, kultury były mu bardzo bliskie, ale oczywiście to nie jest tak, że łączymy to, że to jest najważniejsza rzecz, żeby tę datę połączyć z tą postacią. Umówiłem się na tę audycję późną wiosną, a mamy jesień. I rzeczywiście udało się konsekwentnie nie zmieniać tego terminu, zrealizować naszą umowę. I tak oto dzisiaj mam w studio fantastycznego gościa, dyrygenta, trębacza, spiritus movens bardzo różnych przedsięwzięć kulturalnych, muzycznych, producenta również, Radosława Labachuę. Witam cię, Radku. Dzień dobry, witam państwa, witaj Janku. Umówiliśmy się na audycję wiosną, na audycję, którą poświęcimy postaci, która jest nam bardzo bliska. Mnie z powodu, mnie z perspektywy najpierw odbiorcy, a później w jakimś sensie kontynuatora, chociaż mówię to nieśmiało, ale kontynuatora, a Radek, który siedzi naprzeciwko mnie, po prostu z tą osobą był związany i zawodowo, i również prywatnie, bo się bardzo przyjaźnili. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj powspominali wspólnie i pocieszyli się fragmentem tego, co po sobie zostawił. Postać wybitną, naprawdę wyjątkową. Oczywiście mówię o Staśku Wielanku. Prześnił się sen, nasz wielki sen miłości. Dosyć tych scen, wiem, że zdradziłaś mnie. Nie bój się słów, trzeba bać się przyszłości. Wszystko mi mów, o wszystkim wiedzieć chcę. Przyznaj się, a może ci przebaczę. Przyznaj się i prawdę powiedz mi. Jeśli w twoich smutnych oczach łzy zobaczę, żal mi będzie ciebie, mnie i naszych dni. Przyznaj się, a może cię zrozumiem. Przyznaj się, i tak minęły sny. Ty zawiniłaś, lecz ja zapomnieć umiem. Więc lepiej przyznaj się, nie będę zły. A może cię zrozumiem. Przyznaj się, i tak minęły sny. Ty zawiniłaś, lecz ja zapomnieć umiem. więc lepiej przyznaj się, nie będę zły. Jeśli chcesz żyć beze mnie, bez tęsknoty, zostaw mnie i nie przyznawaj się. Ale gdy znów pragniesz mojej pieszczoty, wszystko mi mów, milczeniem nie dręcz mnie. Przyznaj się, a może ci przebaczę. Przyznaj się i prawdę powiedz mi. Jeśli w twoich smutnych oczach łzy zobaczę, żal mi będzie ciebie, mnie i naszych dni. Przyznaj się, a może cię zrozumiem. Przyznaj się, i tak minęły sny. Ty zawiniłaś, lecz ja zapomnieć umiem. Więc lepiej przyznaj się, nie będę zły. Stasiek Wielanek, postać. Jesteśmy dzisiaj razem z Radosławem Labachułą, który ze Staśkiem Wielankiem współpracował. Muzyk profesjonalny, wykształcony, z dorobkiem. Związał, czy skrzyżował swoje losy, swoje drogi ze Staśkiem Wielankiem. Naturalnym muzykantem, można powiedzieć, który na swojej drodze później, pokonując kolejne etapy, stał się pewnie muzykiem, ale też badaczem, co jest ważne, to o tym też będziemy mówić, badaczem, kolekcjonerem muzyki, takim archiwistą też. Zostawił po sobie naprawdę opasłe archiwum. Kiedy poznaliście się ze Staśkiem? W jakich okolicznościach? To jest bardzo interesujące. Pierwsze nasze spotkanie ze Staśkiem miało miejsce w studio nagraniowym, studio Buffo, w Teatrze Buffo. Myśmy wtedy nagrywali z zespołem Kameleon, który założył Hadrian Filip Dabęcki, o którym jeszcze też pewnie za chwilę powiemy. Nagrywaliśmy płytę Jacka, płytę z tangami Jacka Bończyka. Jacek zaprosił do udziału w tejże płycie, zaprosił właśnie Staśka i tam się poznaliśmy. Chwilę później na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu, na zaproszenie świętej pamięci niestety już również Romana Kołakowskiego, graliśmy taki jego pożegnalny koncert, w którym on się jakby rozstawał z przeglądem jako dyrektor. I tam również był Stasiek. No i tam mieliśmy troszkę więcej czasu na to, żeby razem pobyć w trakcie prób, między próbami, przed koncertem i po koncercie oczywiście też. I wtedy powstał pomysł, żebyśmy wspólnie coś zrobili. Żebyśmy razem jako zespół Kameleon ze Staśkiem pomyśleli o jakichś nagraniach. No i to był taki asum, to był taki impuls do tego, że Stasiek był człowiekiem czynu, nie zakopywał gruszek w popiele i parę miesięcy później zgłosił się do nas z gotowym projektem, propozycją, zarezerwowanym studiem, gotowy do pracy. Pięknie. Zespół Kameleon. Hadriana Tabęckiego oczywiście bardzo pozdrawiamy. Tak zaczęła się wasza przygoda wspólna i ona trwała dobrych parę lat, prawda? Znaczy przygoda wspólna ze Staśkiem trwała rzeczywiście parę lat, parę płyt. To była najpierw płyta City Boy, potem płyta Recydywa, potem płyta City Boy 2. Jakąś ogromną ilość koncertów również z tym zagraliśmy. Nagraliśmy nawet z tym pierwszym materiałem City Boy, nagraliśmy program telewizyjny, taki koncert telewizyjny w nieistniejącym już niestety kinie Skarpa. Piękne kino. Piękne kino w pięknym miejscu z tradycjami. I jak ktoś, przepraszam, jak ktoś ma, szanowni państwo, jak ktoś ma jakieś wspomnienia związane z kinem Skarpa na Gałczyńskiego tutaj, Gałczyńskiego, Foksal, Proszę Państwa, proszę napisać do mnie, bo to wybitne, piękny gmach, ponad 1000 osób. Tam była ogromna widownia. Ogromna, tak, z balkonem. Tak. No i w tymże kinie, ono co prawda wtedy już nie funkcjonowało jako kino, tylko jako właśnie taka sala do różnego rodzaju wydarzeń. Tam nagraliśmy program. Do tego programu Stasiek zaprosił jeszcze kilku kolegów. Był Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Był Muniek Staszczyk i Artur Gadowski. Także taki zestaw nieoczywisty, ale to się bardzo dobrze wszystko skomponowało. To w jakichś tam przepastnych zasobach YouTube'a na pewno można ten koncert odnaleźć. No i telewizja ma go oczywiście w swoich archiwach. Wybrałem numer, bo oczywiście przyniosłeś cały pakiet rzeczy, które wspólnie zrealizowaliście ze Staśkiem Wielankiem i to bardzo dobrze. Będziemy się tym troszeczkę przerzucać, bo ty przyniosłeś swoje, a ja przyniosłem z kolei kapelę Czerniakowską, od której to przygoda Staśka Wielanka się zaczęła. To jest też bardzo, bardzo ważny zespół na tej mapie folkloru czy muzyki tradycyjnej warszawskiej. Kapela Czerniakowska. Też troszkę Państwu o tym zespole opowiem. To były same początki, więc będziemy się tym przerzucać. I wybrałem na początek Muzep. To jest, zdaje się, jedna z ostatnich rzeczy, jaką wspólnie zrobiliście, prawda? To jest na pewno ostatni utwór, który ja nagrałem wspólnie ze Staśkiem. Aha. Kiedy to było? To było szczególnie. Stasiek Wielanek zmarł w 2016 roku, proszę Państwa. Tak, 8 lat już. Więc 8 lat już go nie ma, tak. Tak, trudno. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, kiedy to nagraliśmy, bo ja w tej chwili dokładnie tego mniejsza nie pamiętam. O to. Natomiast chciałem powiedzieć jedno, że trudno jest mi wciąż w to uwierzyć, że Staśka nie ma. Bo to jest taka postać, która się zapisuje. To jest tak. Rzadko się spotyka takich ludzi, którzy poza tym, że są tak obdarowani takim talentem przez Pana Boga, bo to rzeczywiście on był takim, jak powiedziałeś wcześniej, naturalnym muzykiem. On to miał w sobie. Tak. Prawda? On to miał w sobie i on to umiejętnie odkrył. Nikt go tego nie nauczył. To było niezwykłe, z takim niezwykłym przekazem, a do tego był jeszcze pięknym, uczciwym i dobrym człowiekiem. Umilkło zamyślone miasto i cisza trwa jak na pogrzebie. Żal mnie jak koc owinął ciasno, bo nie ma ciebie. W nagłym zdumieniu brwił nosem, że nic już nie jest tak, jak było. Dziś cię na spacer nie zaproszę. Umarła miłość. Thank you. Czy to jest zdrada, czy zmęczenie? Tak rozstać się na wieczność całą i tylko w duszy rozżalenie. Jak to się stało? To przecież miała być symfonia, a wyszła nam etiuda tylko. Nie mogła dłużej trwać harmonia. Mizet umilkł. Widać, nie sprzyja nam fortuna. Spłoszone szczęście gdzieś uciekło i tylko naciągnięta struna. Czy serce pękło? W krzywym zwierciadle się przegląda. Ten los, co zetknął nas ze sobą, nie chce się dłużej wstecz oglądać. Pójdę za tobą. Proszę Państwa, no bardzo się lirycznie zrobiło. Mam pytanie do Ciebie, Radku. Czy Stasiek telefonował do Ciebie tak pogadać po prostu, czy tylko w jakiejś sprawie? Oj tak, on był z tej szkoły, że jak ktoś stawał się mu bliskim, że to życie się w jakimś sensie, te życia się w jakimś sensie krzyżowały, to ono to dbał, on to pielęgnował i to nie programowo, tylko z takiej czystej potrzeby. I on dzwonił w zasadzie najczęściej wtedy, kiedy nie miał żadnej sprawy. Po prostu dzwonił, żeby pogadać. To były często godziny wieczorne. Opowiadał o tym, co mu się wydarzyło, opowiadał o tym, o czym marzy. To było niezwykłe, bo bardzo często w tych jego wieczornych telefonach w taki najprostszy sposób, taki naprawdę najprostszy, najpiękniejszy sposób mówił o swoim stosunku do mnie i też do kolegów z Kameleona. Mówił, wiesz, bo ja to chcę z wami to robić, bo ja was pokochałem. Bo ja ciebie pokochałem. To było tak piękne i szczere i wzruszające i zawsze zazwyczaj po tym Kończył telefon, żeby się samemu chyba zbytnio nie wzruszyć, a był no, niezwykle wrażliwym człowiekiem. Kończył każdy telefon taką frazą: Radek, tylko nie mów nikomu, że mięsem handluję. I w ten sposób i odkładał słuchawkę. Oczywiście to była jakaś tylko taka figura do tego, żeby zakończyć. Ale tak, rzeczywiście Stasiek dzwonił i myśmy mieli dużo, dużo rozmów takich o życiu, o tym, co jest w życiu ważne. Ja nie zapomnę, kiedyś to było przy nagraniu pierwszej płyty. Rozmawialiśmy o tym, że to środowisko, ten świat artystyczny jest trudny, zwłaszcza dla kogoś, kto, nie wiem, kto ma rodzinę, kto musi tą rodzinę zostawiać na długo, że dzieją się różne sytuacje, że ludzie mają różne tak zwane życiowe wypadki. Te rodziny czasami wytrzymują takie próby, czasami nie. A ja mówię: Stasiek, a jak jest u ciebie? On mówi: Radek, moja harmonia jest ciągle biała. Miał taką przenośnie piękną. Rzeczywiście Stasiek tak był wiernym, stałym w uczuciach mężczyzną, mężem jednej żony. Stasiek Wielanek bardzo pięknie interpretował piosenki wszelakie. Ja pierwsze piosenki Staśka, w wykonaniu Staśka, starodawne piosenki poznałem z płyty więziennej, tak zwanej. On był niezrównanym interpretatorem, miał to naprawdę w sercu głęboko, chociaż przecież żadnym recydywistą nie był. On tę kulturę po prostu kochał, rozumiał ją. On z niej był. On z niej był i on też bardzo dobrze rozumiał, czuł tę lirykę w tych starodawnych więziennych piosenkach, która jest nieoczywista, nie jest płytka. Jest też dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o wykonawstwo, ponieważ odbiorca, czy spod celi, czy z wolności, bardzo prędko wyłowi najmniejszy cień fałszu. I Wielanek był w tym naprawdę mistrzem. Cela numer 18, proszę Państwa, cela numer 18. To będzie ten numer, który chciałbym Państwu teraz zaprezentować, czyli 15 lat inaczej, albo złamniona miłość, albo złamniona miłość. I w Szlagierach Starej Warszawy, czyli w śpiewniku Andrusowskim, który Stasiek Wielanek stworzył, zbierając bardzo dużo różnych piosenek ujętych w kolejne tematyczne rozdziały, Stasiek oprócz nut i tekstów zamieszcza takie różne swoje przemyślenia albo fragmenty ulotek, ogłoszeń, cytaty, skecze, zdjęcia. I tutaj przy tej piosence właśnie Autorów Nieznanych Stasiek Wielanek napisał: niepisany kodeks moralny złodziei zabraniał im podnoszenia ręki na kobietę. Oni bili się tylko między sobą. Prawdziwy, szanujący się złodziej dbał o swoją brzanę. Nie puszczał jej w miasto, harował na jej zachcianki, zaopatrywał w błyskotki. Dopóki biniawka była wierna, wszystko było dobrze. Lecz kiedy poszła w cug, czekała na nią kosa. Przyszła już wiosna, nastało cudne lato. Zakwitły już jaśminy, róże, bzy. Ach, Boże mój, jak pestno jest za kratą, nad losem swym wylewać gorzkie łzy. Poznałem ja dziewczynkę jak anioła, marzyłem wciąż o przyszłym szczęściu swym. Dziewczyna ta, jak ptaszek wciąż wesoła, za miłość mą płaciła sercem złym. O, miłość ta zbyt długo trwać nie mogła, bo dziewczę to zdradziło serce me. Ach, Boże mój, ona mnie okłamała, za zdradę jej przysięgam zemszczycie. Pobiegłem ja przez góry i doliny na miarze tym, że znajdę serce jej. Ach, Boże mój, jam stał 4 godziny za oknem jej, by ulżyć duszy swej. Spojrzałem ja spoza piranki w ognie, jak inny ją w ramionach tolił swych. Ach, Boże mój, chwyciłem za leworwer i wymierzyłem prosto w serce jej. Strzeliłem raz, padli trupem oboje, mierzyłem tak, by trafić serce jej. Ach, Boże mój, na raz zabiłem dwoje, to wina jej, bo nie kochała mnie. 15 lat więzienia się nie boję, 15 lat to fraszka dla mnie jest. 15 lat to młode życie moje, nad losem swym wylewać gorzkie łzy. Jak pierwszy raz usłyszałem, dzieciakiem kompletnym będąc, ten numer, to było tak samo mocne jak te momenty pierwsze ze Stanisławem Grzesiukiem. Zresztą Stasiek Wielanek, proszę państwa, oczywiście musiał pokonać pewną niełatwą drogę, żeby na to miano zasłużyć, ale teraz z perspektywy, kiedy go już nie ma, kiedy patrzy na nas z góry, możemy śmiało stwierdzić, że on był następny po Grzesiuku. Że był reprezentantem kolejnego pokolenia oczywiście. Ale przecież on był, on z tej prawdy, z tego Czerniakowa wychodził, prawda? Oczywiście, że tak. I to jest też niezwykle, że myśmy o tym też rozmawiali ze Staśkiem. I on mówił o tym, jak ważne jest dla niego to, żeby tak zwana, jak to się dzisiaj mądrze nazywa, transmisja kulturowa trwała, nie? I żeby to się działo, i to nie na zasadzie takiej, że nagramy płytę jakąś, która pójdzie potem do archiwum, tylko żeby ta muzyka żyła, żeby była wykonywana koncertowo. On nigdy sam o sobie nie mówił jako o następcy Grzesiuka, nie zestawiał tego w ten sposób, bo on był Staśkiem Wielankiem, on robił swoją robotę, on był chłopakiem z Czerniakowa, mówił: Radek, ja tu mieszkam od 5 pokoleń. Więc miał wszystkie papiery na to, żeby rzeczywiście robić to, co robił. Był, no tak jak powiedziałeś, że to był człowiek z prawdy. I tą prawdę potrafił donieść, nie roniąc żadnej kropli z tego naczynia, mimo że bywało, że nie miał też łatwo. Proszę państwa, to może teraz Stasiek Wielanek i Recydywa, czyli Kocha Cygan Dziewczyny. Cygan, tęskni za swoją dziewczyną. Dzień po dniu się mlecze, dni zbyt wolno płyną. Przykro cyganowi, kiedy spać się kładzie, a tu już zakwitła pierwsza jabłoń w sadzie. Thank you. minęło lato, jesień złotem pruszy. Kocha cygan dziewczę za jej piękną duszę. Piękna dusza twoja od cygana woła. Powiedz ukochana, kiedy będziesz moja. Czarne oczy jak latarnie w nocy, usta twe w uśmiechu, zawsze warte grzechu. Kiedy cię odnajdę, do domu zabiorę, będziesz mi śpiewała rano i wieczorem. To było ładne, znowu liryczne, to wyście tak na taką nutę, jak współpracowaliście, to wyście tak bardziej woleli właśnie w ten deseń? Nie, nie tylko. Znaczy to było bardzo przyjemne, dlatego że Stasiek, on w ogóle był liryczny. On nawet jak śpiewał te łobuzerskie piosenki, to w tym była ogromna liryka. No tak. I to było niezwykłe. I takie niepowtarzalne, bo dla mnie w ogóle już poza wszystkim taki rodzaj śpiewu, czy czymś, co jest dla mnie kwintesencją liryki, to jest taki głos męski, który śpiewa pięknie falsetem, także nie czuję się tego, że to jest falset. I to jest coś, co mnie najbardziej porusza, w sensie takim, że to jest liryczne. No i Stasiek miał coś takiego, miał taką lirykę, także jak mówię, te łobuzerskie piosenki były też często liryczne, ale były takie numery jak na przykład Hanka, czy Bal na Gnojnej, czy też piosenki z płyty City Boy, gdzie był cały nowy materiał, napisane nowe teksty i nowa muzyka o takim współczesnym chłopaku z miasta, gangsterze. Dealer w opałach na przykład był taki numer na tej płycie. No właśnie, bo Stasiek był jedną nogą w tej świadomości historycznej i tradycji. Z drugiej strony jednak jakoś odpowiadał na to, co się dookoła niego dzieje, prawda? Ale ja mam takie pytanie do ciebie. Czy jeżeli on przynosił piosenki, kładł, że tak powiem, rzucał na stół tytuły, prawda? I to były... Czy on wam opowiadał o tych piosenkach? Czy on wam tłumaczył te piosenki? Czy on dzielił się z wami wiedzą na temat, swoją pozyskaną wiedzą na temat danych jakichś właśnie starych tytułów, Bal na Gnojnej, a co to, a kto to i tak dalej? Nie, Nie mieliśmy, nie robił nam żadnych wykładów. On sam sobą był po prostu jednym wielkim wykładem. To był po prostu możliwość obcowania ze Staśkiem była w ogóle niezwykła, dlatego że on był tym chłopakiem z Warszawy, tym chłopakiem z Czerniakowa. On nikogo nigdy nie udawał, nie pozował się i po prostu patrzeć na to, obserwować. On był w każdym geście, w każdym słowie, w każdym żarcie. Miał niezwykle szybkie riposty i śmieszne teksty, które ja w tej chwili nie przytoczę, ale było tego, wsypał tym jak z rękawa. Zresztą to jest też w tej książce, którą przytoczyłeś wcześniej. Tak, Szlagiery Starej Warszawy. Tam się skrzy aż od tych różnych powiedzonek, prawda, anegdot, takich rzeczy. I Stasiek miał to po prostu natychmiast gotowe. Puentę na każdą sytuację mógł właśnie w ten sposób zamknąć jakimś fajnym cytatem. Nie. Wracając do pytania, nie było opowieści, nie było wykładów. Najczęściej zresztą ta praca odbywała się, ta praca nad koncepcją, nad tym odbywała się między nim a Hadrianem Tabenckim, bo to Hadrian aranżował te utwory. Do postaci Hadriana Tabenckiego, zespołu Kameleon jeszcze powrócimy, bo mamy jeszcze sporo nagrań dla Państwa. To jest dosyć ważny moment w karierze, w twórczości Staśka Wielanka. I tutaj mamy żywego uczestnika tego nie takiego krótkiego momentu. A teraz, proszę Państwa, wspomniana Hanka, któż tego nie śpiewał? To jak ktoś się zabiera za tego rodzaju repertuar, to musi to umieć, musi to znać, musi to rozumieć, próbować i odważnie i umiejętnie wystawić się na krytykę odbiorcy nieobojętnego. Posłuchajmy. Stasiek był w krąg, znały go ulice, w ciemnych spelunkach, gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Pomimo to Stak kochał swoją Hankę, choć nieraz bił, katował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, to czułe słowa do uszu szeptał jej. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. I tak bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal. Że w oczach łzy, ja wiem, to moja wina, lecz życie płynie wśród tak burzliwych fal. Stak dowiedział się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał w swym okrutnym spelonce tam, gdzie granda wódkę piła. i Stasik pił, choć serce z bólu łka. Po roku znów Stak spotkał swoją Hankę, a w ręku błysnął długi, ostry nóż. Tym nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóżem zrobił cóż. Hanyko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanyko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. I tak bym się wpatrywał w twoje oczy, i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanyko, twe ciało z bólu pręży się, przegina. Hanyko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w sercu nóż, ja wiem, to moja wina. Lecz życie płynie wśród tak burzliwych fal. Taka wersja, proszę Państwa, Stasiek Wielanek i zespół Kameleon. I tak sobie rozmawiamy tutaj z Radosławem Labachułą, który Staśka znał i z którym współpracował. Słyszeliście tę liryczną trąbkę przepiękną? To właśnie Radek, który siedzi tutaj naprzeciwko mnie. Graliście również koncerty, prawda? Wyjeżdżaliście na koncerty. Tak, jeździliśmy na koncerty i tak jak słuchałem teraz tego nagrania, już dawno go nie słuchałem, to przypomniało mi się coś takiego, takie poczucie, czy taki stan, który powodują wybitni artyści, z którymi się miałem szczęście współpracować, różnymi. Stasiek jest absolutnie wśród nich. Mianowicie coś takiego, że nie da się zagrać trochę, nie da się zamarkować, nie da się użyć jakiegoś patentu tak, żeby po prostu tylko odegrać. Jego sama obecność i to, jak on był na estradzie, jak on śpiewał, jak on to przeżywał, jakie to było dla niego ważne, powodowało, że myśmy wszyscy absolutnie grali tam na wszystkie możliwe procenty, które mieliśmy, 100, czy 150, czy 200. W każdym razie chodzi mi o to, że jego osobowość, przez to, że był tak prawdziwy i tak autentyczny i tak uczciwy, wymuszała to, znaczy nie robił tego świadomie absolutnie, nie? Po prostu tak się działo, że nie dało się udawać niczego. Przy Staśku, ze Staśkiem, grając z nim, czy rozmawiając. Wszystko było absolutnie szczere i uczciwe. Również dęcie w trąbę. Tak, Stasiek Wielanek to był taki człowiek, proszę Państwa, po którym zostaje taka luka, taka wyrwa, który by się bardzo przydał. Oczywiście zostawił po sobie masę nagrań i również zostawił fantastyczne archiwum, które zostało przekazane do Biblioteki Narodowej i można z tego archiwum korzystać. I on tę pracę wykonał. To on przez całe życie zbierał druki przeróżne, i te ulotne, i te nieulotne, i stworzył z tego takie archiwum, które jest bazą, do którego się można odwołać, do którego można zajrzeć, i rzeczywiście dbał o to, żeby to było pozbierane i uporządkowane w taki metodologiczny sposób. Miał wielki talent, ja myślę, bo nie każdy wie, nie każdy się zna na metodologii na przykład, albo na archiwizacji.